غم در اقربه دو سر یه ماچه یه بوسه یه لبه چوری چوری کرد دھڑک دھڑک دیا دیا دل بولی بوم بوم یا انو تو مسے پانی کہے کر کی جوانی پیا پیا دل بولی بوم بوم یا چوری چوری کرد دھڑک دھڑک دیا دیا دل بولی بوم بوم یا انو تو مسے پانی کہے کر کی جوانی پیا پیا دل بولی بوم بوم یا حالا بابا بیٹھو بیدے ماں بڑا ہر جائی کیوں کرتا عشق میں ہوئی رسوائی دکھے انگا میں تیرے عشق کی ماری سن لے سجن یہ تیرے لیے ہے گانا ماں ہے میرا بنا دل تیرا نشانہ بابا میخوام بگم عاشقتم روم نمیشه آخه اگه نگم من دلم آروم نمیشه حواس پرته از دسته چوری چوری